Burada yaşayan kardeşlerimize yani toplumda az olan azınlık siz kullanmayalım dediniz ama hocam bu toplum için cem meselesi. Namazlarda cemi soruyor kardeşimiz ve mes yani her yerde abdest alamıyoruz. Anladım. Bu noktada Değerli kardeşim, ben sevgili peygamberimizin bu dinin ilk yani Kur'an'ın hükümlerinin ilk uygulayıcısı ve hayatını Kur'ani örnekliğe göre yaşamasını asla ve asla es geçemeyiz. Asla bir tarafa bırakamayız. Bu anlamda sevgili peygamberimiz cem etmiş mi? Ona bakarız. Allah Resulü cem etmiş. Cem'i sadece yolculukta mı etmiş? Hayır. Cem'i her türlü bahaneyle, hatta Nevevi'nin, Müslim şerhi Nevevi'nin şerhine, Müslim'in şerhine düştüğü şerhte olduğu gibi, yani bila matarin, vela harrin, vela şitain, vela seferin, yani ne yağmur vardı, ne kış vardı, ne soğuk vardı, ne aşırı güneş vardı, ne sefer vardı, Allah Resulü cem etti. Dediği gibi Allah Resulü'nün kullandığı bu cem ruhsatını, bugünün insanı esasında namaz kılmayanlara namaz kılmayı ikna etsinler. Cem edenlere cem etmemek için savaşacaklarına, bazıları cem edenlerle savaşıyorlar. Namaz kılmayanları namaza ikna edecekleri yerde yahu bu nasıl bir tersliktir Allah aşkına? Bu nasıl bir tersliktir? Yani bir namaz kılmayan mümini daha namaza ikna et de görelim yiğitliğini. Cem edenle savaşıyorsun. Allah Resulü'yle de mi savaşacaksın görseydin? Efendim, kaldı ki bugünün hayatında, yoğun hayatında, yoğun iş hayatında cem harika bir ruhsat. Harika bir ruhsat. Yeter ki beş vakti, üç vakte fixlemesin. Anlatabiliyor muyum? Yani Eyvah. Şia'nın yaptığı gibi yapmasın. Yani dolayısıyla bu anlamda yani beş vakti, üç vakte fixleyip böyle efendim alatul şey yapmasın. Yani namaz beş vakittir ama ihtiyaç olduğu yerde bir milyonda bir ihtimal olsa namazın kaçacağına dair cem için yeterlidir. Dolayısıyla bunun gibi sebepler, yani bugünün insanının hayatı yoğun ve namaz da bir ömürlük ibadet. Yani namaz propagandası yapanlar bana namaz propaganda yapmayın. Ben 9 yaşından beri namaz kılıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ömür boyu da kılacağım. Onun için benim yarım kadar namaz kılmamışlar bana namaz propagandası yapıyorlar. Namaz zor bir şey arkadaşlar. Çocuklarınıza yalan da söylemeyin. Namaz zor bir şey. Kolay molay değil. Şimdi hasta olacaksın gene kılacaksın. Yaşlanacaksın gene kılacaksın. Emekli olacaksın ama namazda emeklilik yok. Efendim, düğün bayram yok. Sevinçli üzüntülü gün yok. Baban ölecek yine namaz kılacaksın. Anan ölecek yine namaz kılacaksın. Oğlun ölecek yine namaz kılacaksın. Kılacaksın yani. Dolayısıyla namaz zor bir ibadet. Ama zorluğu kadar da muhteşem, zorluğu kadar da değerli. Yani dünya astarını ahiret atlasına her gün beş yerinden diken bir gök iğnesidir namaz. Yoksa sökük olur. Hayatımız ahiretten sökük olur. Onun için namaz bu kadar da muhteşem bir ibadet. O zaman ne yapacaksınız? Zorlaştırmanın ne alemi var? Ya Allah Resulü bunu yapmış mı? Yapmış. Resulullah'ı işte bir tarafa bırakmak bu olsa gerek. Resulullah'ın uygulamasını niye bir tarafa bırakacağız? Daha Resulullah'tan daha sofu olduğumuzu iddia etmeyeceksek eğer, Resulullah'tan daha efendim takva ehli olduğumuzu iddia etmeyeceksek eğer, dolayısıyla bu anlamda bu bir imkan. Mes de Mes. aynısı. Kur'an'daki abdest ayeti efendim, yani bir tane abdest ayeti çıplak ayağa mesti emreder. Allah Resulü bunu mest üstüne mestede efendim ilave etmiştir. Mestüsne. Yani eğer ayağını yıkamış, ben ayağını yıkamasını da tavsiye ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama ayetin ilk okunuşu budur. Ayetin ilk okunuşu, ilk manası budur. Hem efendim ayağı mesti, hem yıkamayı içerir. İkisiyle de amel edebilirler. Ayet orada zaten. Ya bu anlamda ikisiyle de amel gayet mümkündür. Ayet ortada. Eyvallah. Efendim ayeti yok saymayacaksak. Efendim ayağını yıkadı ya da meshettikten sonra çorabını giydiyse o çorabın inceliği, kalınlığı, şunu bunu hep içtihat meselesidir. Ve fark etmez, o çorabın üstüne rahatlıkla meshedebilir. Bu konuda bir kitap var. İncecik yahu, cahil cühela doluyor, doluşuyor, boyuna kusuyorlar ama küçücük kitabı okumuyorlar. Hayri Kırbaşoğlu hocanın, hadis alimi, hadis profesörü, ömrünü hadise adamış bir adam. Alın siz, hani hadisi çok seviyorsunuz ya, alın hadis aliminin kitabı. Çorap üstüne meshetmekle ilgili hadisleri topladığı bir kitabı var. Yetmez mi? Onu tavsiye edelim. Okusunlar efendim. Eyvallah. Eyvallah.